والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد أن نحمد الله تبارك وتعالى أكون صليا ومتنويت محمد صلى الله عليه وسلم نرليا صليت فتك كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة maswali ni ya mbili na majawabu yake katika akida. Tulishiria katika swali la 183 ndivyo leo insha Allah taala tulisoma au tutalianza swali la 184 anasema rahimahullahu ta'ala ma hukmu al-istisqa'i bil-anwa'i ما حكم الاستسقاء بالانواء نيبي حكم يا كناسبشا كترمشوا كمبوا وكفتيا نيوتا kwamba nyota fulani ndiyo iliyotuletea mvua. Tumeona ile nyota iliyokuwa imekaa sehemu ile au upande ule ndio hii mvua, ni ile nyota. Nini hukumu ya istisqa bil anwa? Anasema jawab anwa ni wingi wa neno naudi anwa, anasema qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika suratul waqi'a anasema wataj'aluna rizqakum annakum tukadibun, na mnajalia badala ya kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala juu ya riziki ya mvua, annakum tukadibun, badala yake ni kwamba nyinyi mnakadhibisha. Kukadhibisha ni kupi ambapo amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala kule kuitakidi kwamba ni nyota ndizo ambazo zimewaletea wao mvua. Huku ni kuikadhibisha neema ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo riziki hapa kwa maana ya ile mvua ambayo ndiyo sababu ya mimea. Kwa hiyo wao walikuwa badala ya kumhimidi Allah na kumshukuru juu ya neema hiyo, wao wanakadhibisha kwa kuinasibisha mvua kwa asiye kuwa Allah, kama tutakavyoona katika hadithi ambayo tutaisoma hapa mbele. أنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما أنتم صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية أنا سيما أنتم صلى الله عليه وسلم قد تحدثه ليبكي الإمام مسلم أربع في أمتي مامو مني أما يابو كست أم واندو من أمر الجاهلية إذا مامو يا جاهلية إذا مامو أخاه إسلامو umeyaweka chini ya nyayo hayana nafasi yalikuwa yakifanyika sama za ujinga sama za ujinga kabla ya ujio wa Uislamu na jahiliya wanasema ulama inagawanyika katika magawanyo makuu mawili kuna jahiliyatun amma na kuna jahiliyatun khassa jahiliyatun amma ni ile ambayo ilipita kabla ya ujio wa Uislamu na jahiliyatun khassa huenda ikapatikana kwa mtu au kwa mji fulani au kwa watu fulani wakawa bado wana jahiliya hata kama tayari Uislamu ulikuja ukakuta jahiliya lakini atabaki nayo mtu au watu au sehemu kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia sahaba Abu Dharr radhiyallahu anhu alikumwambia maneno ya kibaguzi sahaba Bilal ibn Rabah رضي الله عنه أكمل بها يدنا سوداء ايوه بطوط وشيوسي ثم صلى الله عليه وسلم أكمتميه أبو ذر أكمل بها أعيرته بأمه وممتين دساري هو بلالي بلالي موسي هو وسباب يرمياك موسي الهدى innaka mru'un fika jahiliya hakika wewe ni mtu bado una chembe chembe za jahiliya kwa jahiliya ile kubwa ama imeshaondoka baada ya ujio wa Uislamu ama maalum atabaki nayo mtu huyu atakuwa na jahiliya kwenye upande fulani au watu hawa wana ujahiliya katika mambo fulani sehemu fulani bado wana jahiliya katika jambo fulani. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam anasema manne katika umma wake ni mambo ya jahiliya yalikuwa yakifanywa zama za jahiliya, la yaturukunahunna, watu hawato yaacha mambo manne hayo, wataendelea kuwa nayo wengi katika watu. Kwa hiyo utakapomuona mtu ana moja katika haya, fahamu bado ana ujahiliya na ujinga umemtawala katika nafsi yake. La kwanza ambalo amelitaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-fakhru fil ahsab, al-fakhru fil ahsabi, kujifaharisha kwa hasabu. Ha? Dili. Tayyib. Chapa zinatofautiana kwa kitabu. Kwangu fil ahsab. الفخر في الأحساب كجفخريشا بالأحساب وحسب حسب لنيني حسب لتبيع جيمة نزوري أما أنتو أنا جبديشا أوينايو فاكا إذا كنت تبيع ياكي كما ذلك كريم أوتو وانغوانا anajipa mtu mazoezi kuendana nayo hiyo tabia mpaka ikawa ndio tabia yake misini ya tabia aliyoupiwa inaitwa hasab. Kwa hiyo ukiona mtu anajifahari kwa hasab kwamba sisi ya fulani sisi ni ya kila fulani sisi wa ungwana sisi kadha, huyu ana chembechembe za kijahilia. لبيني والطعن في الأنساب كطعن نقصتي دوساري نسابة زواتي والي والي والي كنا ماني والي بكو أولي بكو دوني كبير بكو دوني ثمان والي لانغو وناني hawaolewi wale kadha wa kadha wa kadha, ukawa una watwani watu kwa nasaba walizokuwa nazo. Binti yangu aolewe na kabila lenu, binti yangu aolewe na watu nyinyi, sisi hatuoi kabila hili. Hili ni jambo la kijahilia. Oa kabila zote lakini kabila hili usioe. Si kweli kwamba wote watakuwa ni wabaya kwenye kabila hilo, na wala si kweli kwamba kwenye kabila lenu wote mtakuwa ni wazuri. Ubaya hauna kwao wala hauna kabila. Hiyo ni jambo la pili. Wal istisqa'u lin nujum, na kunasilisha ushukaji wa mvua kwa kupitia nyota, kwamba hii mvua isingenyesha kama si nyota fulani iliyokuwa imesimama hapa, au ni ile nyota ilikuwa imekaa kule. Hili nalo ni jambo la kijahilia. Nyota ina mnasaba gani na mvua? La nne na la mwisho ambalo amelitaja Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, akasema waniyaha, na maombolezo. Maombolezo watu hawatoyaacha wanapokuwa wamefiwa, wakawa wanasema, wanalia kwa sauti, wanajipiga mashavu, wanararua nguo walizovaa, wanatembea pekupeku, wanalala chini kwenye majamvi. Yote hii inaingia katika niaha, maombolezo juu ya maiti, na husibiana ule ubaya wake kuzidiana, ambaye atatembea pekupeku hata kuwa sawa kinadhami, na atakayekuwa anaomboleza kwa maneno na kusema na kumtanga Allah subhanahu wa ta'ala na kumlaumu, baya rabbi, mbona umeniulia huyu? Ewe Mungu, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Umeniondolea nguzo yangu tegemezi, nani atanitazama mimi? Ewe Mungu, umeniumbua, si bora ungemuua fulani ukaniachia huyu? Huyo anayelala chini akaacha godoro lake, ana nafuu kuliko huyu anayesema haya. Kwa ujumla, aniyaha wa kuleza ni katika mambo ya kijahilia ambayo Uislamu umeyapiga vita. Huambiwi kwamba haramu kulia, kwamba kwa hiyo tusilie. Kwa hiyo huo usuna wenu watutaka sisi tusilie, nia. Mtume pia alilia alayhi salatu wassalam, alilia alikofiwa na mjukuu wake, lakini kulia kwake ni machozi tu huwa yanadondoka, hakuwa akitoa masauti. Na alipoulizwa na baadhi ya masahaba, mbona unalia ya Rasulullah, wewe si ndio ulitukataza? Akasema, hii ni rahma ya Allah tabaraka wa taala, anaiweka katika hiyo saa watakao katika uja wake. Yuko mtu hata asiwe na baba yake mzazi Ali, yuko mtu hata asiwe na mwanawe wa kumzaa Ali. Kwa hii ni rahma Allah ameiweka katika nyoyo za baadhi ya waja wake. Kwa hiyo kutoka chozi bila ya sauti na makelele na mayowe halikatazi, hiyo ni rahma ya Allah tabaraka wa taala. Pamoja kwamba Uislamu umeweka kikomo uko kulia huko kusizidi siku tatu, alipokuja kwa watu wa Jaafar ibn Abi Talib, baada ya kufa kwa Jaafar akaja kuta watu wanaendelea kulia, sema msililie ndugu yangu baada ya leo. Ulamaa wakasema hii ni dalili kwamba haifai kuendelea kulia baada ya siku ya tatu. Bado walia tu, walia. Mahali shahidi katika hii hadithi ambayo inaendana na suali la 184 al-istisqa'u bin-nujum, kurasbisha uteremkaji wa mvua kupitia nyota fulani. Waqala sallallahu alayhi wa sallama, na alisema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetukuka. Huyo ni hadithu qudusi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutirna bi fadli llahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhaka fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Ametaja hadithi hii Imam Bukhari na Muslim, hadithi mutafakun alayhi. Anasema Allah aliyetukuka katika hadithi hii, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, wamepambaukiwa miongoni mwa waja wangu, wamepambaukiwa miongoni mwa waja wangu wako ambao watakuwa ni waumini walioniamini mimi katika hao waliopambaukiwa na asubuhi, wakafir na wale ambao wamenikufuru mimi. Fa amma man qala, ama yule ambaye atasema katika hao waja wangu baada ya mvua iliyonyesha, mutirna, tumeteremshiwa mvua hii, mutirna, tumeteremshiwa mvua hii, bifadlillahi wa rahmatihi, kwa fadla za Allah na huruma zake. Hii mvua ni fadla za Allah, hii mvua ilionyesha hii ni rahma, ni rahma ya Allah mwenyewe subhanahu. Atakayesema hayo fadhalika mu'minun bi, huyo ndiye muumini aliyeniamini mimi. Kafirun bil kawakib, huyo amezikana nyota, kwamba si nyota ndizo ambazo zimeleta mvua hii, amekana fadhali hiyo. Wa amma man qala, na ama yule ambaye atasema katika waja wangu mutirna, tumeteremshiwa mvua hii bidhauhi kadha wa kadha, kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani, kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani. Fadhalika kafirun bi, huyo ndiye aliyekufuru mimi. Mu'minun bil kawakibi, huyo ndiye aliyeziamini nyota. Muumini wa nyota huyo si muumini wangu aliyeniamini mimi. Huyo hapa tunatakikana tunasitishe uteremkaji wa mvua au ushushwaji wake kwamba ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na ni rahma zake. Nyota hazina dakhali, hazina maingiliano yoyote na mvua. Tumeelewana? Tayyib. Anasema swali la 165, ma hukmu tiyara, ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ منين حكم يا الطيرة؟ شيني كوني كتوشانكو كوني هامش أمريكا. الطيرة هي التشاؤم بالشيء. كشاكو قنبية ريديا كوني كتابو النهاية من اللي بيوتاتو كراسة 152. Tiyara maana yake ni kukata tamaa na kuitakidi nuhusi kwa jambo lolote lile. Ndiyo maana ya tiyara. Tiyara. Na imeitwa tiyara, itikadi hii imeitwa tiyara, imenasibishwa na at-tayru. At-tayru ni ndege. Ilikuwaje mpaka ikaitwa at-tayra? Iliyo nasibishwa na ndege at-tayr. Wanasema al-ilm Waarabu zamani na hili mpaka leo lipo, wale wenye aqida mbovu humchukua ndege wanapotaka kulifanya jambo, ima ni ndoa mtu aiendee, au ni safari mtu aiendee, au ni biashara mtu aiendee, hajui kuna kheri na yeye au kuna shari na yeye. Anachokifanya, anakurusha ndege. Ndege anarushwa juu, kwa maana huyu ndege ndiye atakayetoa hukumu. Ndege yule baada ya kurushwa, akimili upande wa kulia, maanake kama ni safari nenda, hakuna wasiwasi. Kama ni ndoa, oa, hakuna shida. Kama ni biashara, ifanye, hakuna gogoro. Na akienda upande wa kushoto, basi acha yote, ndoa acha, safari acha, biashara acha, haina kheri, ndoko na mabalaa. Haya mpaka leo yapo, kutofautiana tu baadhi ya sura, wengine hawawarushi lakini wanamchinja. Akishachinjwa unatafsiriwa sasa. Umeona huu ugawa? Umeona huu ugawa umeelekea wapi? Umeelekea kushoto. Umeona hapo? Kuna hatari kubwa sana huko mbele. Achana na mwanamke huyu. Sasa mwanamke mwingine wa kumwoa. Unaona hii miguu? Unaona hii miguu hii? Nyeziwa. Hii ndiyo at-tiyara. Ha? Shingo pia inatolewa tafsiri. Na Sheikh anasema mpaka shingo ya njiwa au kuku au bata. Sasa si peke yake ndege imeitwa atiyara, kwa sababu wao mara nyingi walikuwa wakitumia ndege, lakini huingia kila yule ambaye ataitakidi muhusi au mikosi kupitia kinachoonekana au kinachosikiwa. Umeona vizuri hapo? Tayyib. Wako watu mathala, kwa mfano, wa asiye kuwa ndege, lakini mtu akaitakidi itikadi hii hii ya wanaokurusha ndege, mtu amevaa vizuri, amekunywa chai, anatoka elekea kazini. Mshamwaza mkewe, akawaruhusu watoto wake, afungua mlango tu, anakutana na kilema. Yaani mtu wa kwanza ambaye kitu lake lilipiga, anamuona kilema. Fungua tu mlango na kutazama kilema huyo. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Mimi leo siku kama vile imeanza vibaya. Kwa nini? Afungua mlango na kutoa kikofu. Au nafungua tu mlango. Jeneza hilo linapitishwa. Leo siku hii kwangu inanuhusi. Wako wengine ambao wanaitikiri katika kama hizi potofu za kijahilia, akiwa anasafiri mathalan mbele huko akakuta kuna ajali anageuza, au akiona jeneza linapitishwa anageuza safari, tutafiri kesho. Haya yapo. Kwa ima kuitakidi nuhusi na mikosi kwa vinavyoonekana kama hivi, au kwa vinavyofikika kama vile watu wanavyojiogopa sauti ya ndege bundi. Wasikia bundi wanalia, wasikia bundi huyo leo hapato kucha salama. Nasikia tu inalidai wa inaendelea juu. Bundi na mauti wapi kwa wapi? Kipofu uliyemuona na biashara zako wapi kwa wapi? Kilema uliyemuona na safari yako wapi kwa wapi? Yaani ana mafungamano gani na safari? Ndiyo hili swali la 185. Ni nini hukumu ya athiyara? Wa ma yudhhibuha? Nani lipi linaloiondoa itikadi hii kwa mtu? Jawab, anasema qala Allah ta'ala, ala katika sura Al-A'raf aya 131, ala innama qahiruhum inda Allah. Aya imeanza in tusibuhum hasanatun qalu lana hadhi. Mayahud na wana wa Israeli wakipatwa na jambo jema zuri, wanasema hili tumelipata, ili ni letu. Wa in tusibuhum sayi'atun, na kama watapatwa na baya, yatayaru bi Musa wa man ma'ahu, wanaitakidi nuhusi na mikosi kupitia Musa na wale waliokuwa pamoja naye, kwamba yasingetupata haya, hawa ndio nuhusi yetu. Hawa ni huyu Musa na watu wake. Sababu ya nuhusi hii ni huyu Musa. Musa ana gundu yeye na watu wake. Ala, Allah anasema eleweni, innama tairuhum inda Allah, ya heri yanayowapata na yale mabaya yanayowapata yote yatoka kwa Allah, wala hayahusiani na Musa na watu wake. Umeona? Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, أرسم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى حقونا كوامكزانا يعني مرادي yenyewe kama yenyewe, hayana nguvu ya kumwambukiza yeyote. Mara ngapi mtu anajichunga alafu anapatwa na hayo maradhi? na wangapi ambao hawajichungi na mwenye maradhi kama hayo ya kuambukiza, alafu hawafaa kuna chochote. Kweli kweli, kama ustadhi yuko naye huyu, nini anakikuwa kikuu, akikohoa kikuta ile harufu yake ni au ile hewa, basi maradhi. Wangapi wanajichunga afu wakaweka ajifu, wakaweka kadha, na wangapi hawajichungi na wasipatu. Ndiyo maana ndio kusudiwa hapa, maradhi yenyewe hayana pawa ya kumwambukiza mtu kama halikuandikwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi wana ugonjwa wa ukimwi, ima ni wanaume waliotoka nje ya ndoa wakafanya balaa zao huko, Allah akawaadhibu akawapa maradhi. Lakini mwanamke huyu ambaye anamwendea kinyume, mwanamke mwenyewe ametulia katika ndoa yake, Allah ananusuru. Amjapia kesi kama hizi, anapimwa mume ameathirika, anapimwa mke hana chochote. Na sio kama hawakuwa wakifanya shimaa, walikuwa wakifanya shimaa, la adwa, hayana uwezo maradhi ya kuambukiza, isipokuwa anaye afanya hayo yanatoka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyara, na wala hakuna kukata tamaa, itikadi ya kuitakidi nuhusi na mikosi kupitia vinavyoonekana au kusikika, hilo pia nalo halipo. Kipofu hazuii riziki yako, kilema uliyemuona kadhalika, wala jeneza ambalo wameliona haliwezi likakuvurugia safari yako, halina nguvu hiyo. Kwa hiyo usitakidi nuhusi na mikosi kwa vinavyoonekana wala vinavyosikika, wala hamna, wala hakuna huba. Hamna ni ndege anaitwa huba. Lugha ya Kiarabu anaitwa hamna au huba. Ni nani huyu? Walikuwa wakitakidi kama za jahilia kwamba mtu aliyeuawa, akauawa mtu kwa dhulma, katupwa porini huko, siitabaki mifupa yake, mifupa fugu, ile mifupa ambayo imetokamana na yule aliyeuawa kwa dhulma inaundika na kutengenezeka ndege anaitwa hamna. Walikuwa kama jahilia wakitakidi hivi, anaruka huyo na anapiga kelele, hatoacha kuyafanya hayo sehemu hiyo mpaka kisasi kipite. Wengine wanasema yule ndege ndiyo roho ya aliyeuawa kwa dhulma, roho yake ile. Mtume anasema wala hamna, wala hamna, hakuna hamna, wala safar, na wala hakuna mwezi wa safar. Yani hakipo kile kinachoitakidiwa katika mwezi wa safar. Fungo ngapi Kiswahili mwezi wa safar? Au mwezi wa Kiarabu, mwezi wa Kiislamu? Safar ni mwezi wa Ramadhani. Muharram, Safar, ha? Muharram, kumulat Muharram, ha? Kumutar, yuma ya Muharram, Dhul Hajj, Muharram, Safar. Dhul Hajj ni kumutar, Muharram fungoni, Safar fungo tano wa sahihi. Huu mwezi Waarabu hawakuwa wakioana, wakitakidi kwamba mwezi wa Safar, ndoa katika mwezi wa Safar haidumu. Hata wasahihi kuna mwezi hawawani ndio huu, kuna mwezi fulani wanaukwepa, si ni mfungo nne kwamba hapana mwezi huu hapana sio nzuri. Kwa nini? Ndoa inakuwa haidumu, yani haina baraka. Kwa hiyo ujani fungo tatu, Shabani imejaa wingi wa watu kuoa mpaka Ramadhani unaoa, wengine siku hapa tumekatalia mwezi, leo watu wameongeza mpaka kuna baadhi ya siku ndo Jumamosi. Unaona wapi ndo Jumamosi? Jumamosi na Jumanne sio siku nzuri za kuoana. Ina nini? Basi kwayo lau amekuwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala shak wala hakuna Jumamosi wala thulatha Jumanne, kwamba kile kinachotakidiwa katika mwezi wa Safar hakipo, ni jambo halina uhalisia. Siku zote zina kheri na shari, miezi yote zina kheri na shari. Hakuna siku ambayo kwamba mtu hajauawa, hakuna siku mtu hajapigwa, kwamba siku hii leo ikipita hakuna aliyepigwa, hakuna aliyedhulumiwa, siku imepita salama salimin. Kila siku ndani yake kuna kheri na kuna shari. وقال صلى الله عليه وسلم لا رسالة بنا بطنة صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك كي تكيد نهوسنا نكوس قبل دون كان أو مسكيوة هي الشرك. الطيرة شرك حتى رؤيتنا كي تكيد نهوسنا نكوس قبل مسكيكا أو كون كان أو ساحة أو مويزي أو سكو, hiyo ni stari ya kishirikina, imekuwa ni shirki. Tunafahamu shirki ni kuchinjia pia kwa Allah, shirki ni kwenda kuomba kwenye mzimu, na hata kuitakidi kwamba mwezi kama mwezi una uwezo wa kukupa wewe fansa na una uwezo wa kukupa wewe madhara, na hili liko kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye anayenufaisha, yeye ndiye anayedhuru, sio siku. Kwa hiyo kulinasibisha hili kwa siku au kwa mwezi au kwa kilema au kwa kipofu, nikiutafiri kwamba yuko mwingine mwenye uwezo wa huo, mwenye uwezo huo, kama vile Allah tabaraka wa taala. Ndio wakalatu Masudi, kama sema Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wama minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Wama minna, na wala hakuna yeyote miongoni mwetu, sahaba anasema hivyo, wama minna, na wala hakuna yeyote miongoni mwetu, ila isipokuwa na yeye hujiliwa na hali kama hii, aikata tamaa, lakini Allah tabaraka wa taala yudhibuhu bitawakkul, anaiondosha hiyo hali kwa kumtegemea. Si nitaweza, si biashara itatoka hii, sitamsudika mimi, hakuna mmoja miongoni mwetu isipokuwa hali hii humjia, lakini inaondokaje hii hali? Kwa kumtawakkal Allah tabaraka wa taala. Idha azamta tawakkal ala Allah, ukishaazimia jambo mtegemee Allah. Fungua duka ya vifaa vyako, kaa dukani, fanya biashara, kama hili duka Allah ndiye karimu, Allah ndiye nimemtawakali, alichoniandikia Allah ndicho nitakachokipata, ambacho kuniandikia hakiji kwangu, na yeye ndiye nitegemea. Basi fanya asbab الأسباب الثانية كيش توكل على الله وكيف توكل في حالي وإذا كيف كذا وقال وخلع إن أنوك فتوكل أنت جميع الله تبارك وتعالى. طيب أسباب كيش توكل على الله وقال صلى الله عليه وسلم قال سيدنا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحديث الذي تاج الإمام أحمد إنما الطيرة ما أنطاك أو ردك. طيرة ميلة قايو إتكفاني ويو أسون جميلي أو إتكايو كوليجي شنوما إيه بيو طيرة إتكاني أهفا Hapana. Safari wana geuza, geuza. Geuza gari. Au umefungua mlango, umemwona mtu mzuri, mtu mrembo, kada. Leo hali nzuri. Inakwambia soka mbele. Hiyo ni tia. Wali Ahmad na nayo hadithi الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وتكمل الحديث يتعامى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته يوت لأماي أترميش ونيتكده يا الطيرة وتكمل نشدياتي نحجياتي أنا حاجة أخوانة أبو فلان لكم هي بديه الطيارة لكم صيري أنا حاجة لك إليه فقد أشرك هو يوقف من الشرك كمين أنا أنا حاجة يا أخو فلان وأنا أخو فلان أخو سفيري هذا ما أخونا يما فلان كبيتا يما مبايا وكسم أبانا kwa ukaacha kuiendea ile haja yako kwa itikadi kama hii, basi mtu huyo amefanya shirki. Qalu, wakasema masahaba, fama kafaratu dhalik, ni ipi kafara ya jambo hilo, kafara yake ni nini ya Rasulullah? Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, an taqula, ni wewe useme dua hii اللهم لا خير إلا خيرك. أيوة الله حكونا خيري اسمك هو خيري صوتي تتقبض ولا خير إلا خيرك وانا حكونا بيجي يوتي اسمك هو اندقي هوي وقويري في لدقي واني مروش واسو نكتبا كتازمية ويو نيجي وقويري حوالي كاسوسيدي لنوبة au wakawa na sifa ya limumba. Hakuna ndege isipokuwa ndege wako, awe njiwa, awe bata, awe kuku. Wala ilaha ghairuka, wala hakuna mola apasaye kwa ujio kwa haki asiyekuwa wewe. Hadithi imetaja Imam Ahmad na Imam Ibn Sunni katika Amal al-Yawm wal-Layla. Hiyo ndio kafara ya kuwa na akida hiyo. Ukiona inakujia kwenye nafsi yako, au gundu hili au nanuhusu. Wako watu wanaitakidi nuhusi mpaka kwa watu wenzao. Wallahi al-azim. Wewe kwa biashara hii uko na nani? Aliko ya fulani, tumeshirikiana na fulani. Tuna share na fulani. Oh, fulani pia yuko. Hamna kitu mtakachokipata. Hamna mtakachoambulia. Kwa nini? Ana nuksi. Ana gundu yule. Biashara ukifanya na fulani haitoki. Ana gundu. Ana kimazi ndio kama hizo ambazo wanazungumza wenyewe kwa hiyo sikadi hizo zikipata. Tabakuwa unaitakini hivyo, Allah hukupitisha mule mule. Mule mule. Akiondoka fulani, akija fulani, biashara imetoka. Tukwambia ni mimi. Akija fulani, biashara haitoki. Wakala sallallahu alayhi wa sallama. Na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama. أصدقها الفعل ولا ترد مسلما حديث صحابة عروة ابن عامر إيه حديث صحابة عروة ابن عامر رضي الله عنه أنا سمع ذكرك لا ذهبه ما يجب منظر لبان عفو مليكك مختصر Bukira kitia, itali wa itikadiriya kuitakidi muhusi ya umikosi. Inda Rasulillah, bele ya mtume wa Allah, sallallahu alayhi wa sallama, fakala, akasema, ahsanu halfa'li. Yani hiyo, siyo nzuri, siyo aqida nzuri. Asdakuha, kwenye riwaya kakuli ahsanuha. Kuna mediku asdakuha. أحسنها الفعل كزورتين كل الطيرة ني الفعل الفعل من ما نفعل دانا نزوري دانا نجيما حتى كلا للأربعة لأولى الفعل كلا بيلا للقوة بورا ولا ترد مسلما na wala faal haimrudishi nyuma muislamu kwa yale aliyoyaazimia, kwamba eti anachelea nuhusu au chida au misukosuko. Aa, bora ni faal mtu kuwa na dhana njema. Wala taruddu muslima, na wala faal huwa haimrudishi muislamu nyuma kutokamana na kuyafanya yale aliyoyaazimia kwa kuchelea tiara. Sehaguti wafanya biashara hapa hapa kwana wachawi hapo, wenzako wameshindwa. Wewe ni nani bana? Sasa walikuja hapo wanne, watano, sita, watu waliondoka. Hii asema na hapa hapa ndipo ambapo nitafanya biashara. Hii ni faali, haimrudishi muislamu nyuma. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ نَفِينِ يَتَكَفُونَ مُجَوَيْنِ مَا يَكْرَهُ كِلَيْهَ مَا تُفَاقَ حَكِمْ فَنَيْسِ كُنْيَ هِلُ جَامُ وَأَقَالَ مَلِيْلِيَا مِمَّا يُتَفَيَّرُ بِهِ يعني كَتْكَيَالَ أَبَيْوَاتُهُ يَتَكِلِ مُهُسُنَا لِكَ كُتُكَيَا جَامُ وَمَحْلَكِينِ مُونَ yale waliyosema wale walikuwa ni kweli. Mbona imetokea hivi kwenye biashara yako hii? Kiba anakuambia hapo, atakapoona mmoja wenu yale asiyo ya fedha yakawa yamekuja kinyume na matarajio yake, asitakidi nuhusu wala mikosi, fali yakul, basi yeye anatakiwa aseme, Allahumma, ewe Allah, لا يأتي بالحسنات إلا أنت. حكون أن يليس مزوري فهو نويوي. ولا يدفع السيئات إلا أنت. حكون أن يزويني ببايا أسيك وويوي. ولا حول ولا قوة إلا بك. لا سننقوم ولا سنوجاجة isipokuwa yote hayo yatokana na wewe. Sina hila mimi ya kufanya chochote, wala nguvu ya kujinusuru na chochote, isipokuwa wewe ndiye tegemezi wangu. Nyoshee haya mambo ya Rabu, ndiyo maana yake. Kwa badala ya kwenda kwa mganga, badala ya kwenda kwa nani, badala ya kuangalia mchawi ni nani, watu wamefanya nini, sema tu haya maneno: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. علماء بعض الشراح وفي شرحه الفعل في حديث أما نتاج الإمام أبو داود رحمة الله عليه، أما سمع الإمام الأصمعي سألت ابن عوف من موليد ابن عوف عن الفعل موسيانا نفعل من فعل، قال فسمع هو أن يكون مريضا فعل لمت مثلا amekuwa mgonjwa katika kipindi cha ugonjwa wake ule aliyokuwa nao, anasikia kama vile kitu kinamwita, ya Salim, ewe ambaye, ewe uliyepona. Yani kana kwamba anamwambia wewe utapona tu, fa'al au an yakuna qaliban, au akawa ni mtu mathalan anatafuta japo, anatafuta kitu kimepotea, anatafuta kada, anaihadithia nafsi yake kama vile anasikia mtu anamwambia, ya wajib, ewe uliyepata hicho ulichokipoteza. Yani sauti inampa, inampa nini? Matumaini. Kwa ile hali ya mtu kuwa na matumaini kwamba inshallah mambo yatakuwa inshallah, hii ndiyo faali. Tayeb, swali la 186 anasema rahimahullahu ta'ala, ma hukmu al-ain, ni nini hukmu ya zongo? Zongo kijicho ule kwetu huitwa zongo, apigwa zongo huyo. Kapigwa kijicho, tumbo litamuuma, au chakula kila kitapika, na kijicho kipo, isipokuwa tunatakiri kwamba hakidhuru, isipokuwa kwa amri ya Allah tabaraka wa ta'ala. ورأى الأسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء أنتم صلى الله عليه وسلم، العين حق، كجيتو لحق، كجيتو كيبو، كجيتو كيبو، لكن هو يقول كما كما صحابة ومتون صلى الله عليه وسلم لما جاءت وصحابة لفاطرة عليه أكتفوتوا إلى أمائي أن تتظام مكيبتو إيشو نسيلا سيما فما كوي يتتمرن أو تاوي أو كذا حتى كونا كيتو تامتو وكونا كيماكا hili pia nalo hupelekea kijicho, au kakionyesha kidole balia vile aweza sasa akamfanya kijicho mwanawe, mtoto akadhurika. Sio kwamba mzazi kakusudia afanye hivyo, ni haja ambayo inatokea na inasadifu kadari ya Allah tabarak wa ta'ala. Na kinachozuilia hilo ni tabrik. Mependezwa na kitu cha fulani, cha mwanao, cha jirani, sema baada ya mshangao uliopata, Allahumma barik, Allahumma barik, ndio dawa yake. Dawa yake nyingine, akijulikana aliyekupiga aini ni nani, anaambiwa atawaze, kisha anapotawaza yale maji yake wewe unakwenda kuyaoga. Hiyo ni dawa mujarrab kabisa, mujarrab. Mama fulani ana jicho kali, anajulikana kwenye mtaa mathalan, mwaka wa jana sisi awali tuzuku tukaenda haji, walfadlu lillah, fadlan za Allah. Kuna mwenzetu katika marafiki zetu na yeye akaenda na mke wake, sisi hatukwenda na wake zetu, katuko kwenye hoteli Maka. Anapita anapanda na mkewe juu, sisi tumekaa hoteli za kule, sema kama majlis iko chini kabisa, majlis sehemu mnakaa nakunywa kahawa, mna hadithi kulala, mnapanda lifti, mnapanda jingine juu. Kwa akipita mtu kutoka kokote lazima apite sehemu hiyo. Akapita mke wake kwanza, kisha kaja yeye. Maana hivi wala mtakaa mbashara Tanzania. Yeye ni mtu juu na watu na ahli yangu na tena kutoka kwa wewe. Sasa ile hali akawa anaizoea kuingia kwa kuambia ikhwa. Akawa anakuingia kwenye kile chumba anaharisha. Hajisikii vizuri, ana harisha. Akitoka kwa nyingine iko vizuri, akiingia mle ndani tatizo. Akamwambia mmoja katika mashehe, akamwambia huenda umepigwa kijicho. Sasa kufanya nini? Wale waliowakuta pale chini ambao nawakumbuka wote, waambie wachukue mtu, alafu chukua maji yao. Sasa kaingia chumba cha mmoja baada ya mwingine na ndoa. Baada ya hapo chukua huko bwana. Chukua nini? Chukua huko bwana, chukua huko. Chukua anamsimamia. Anaondoka na maji yake. Baada hapo chukua huko chumba cha pili. Mpaka wale watu wakawa wanakwisha. Alipomaliza kuoga ile hali ndoa. Hii ndio sifa yake. Na imekuja katika hadithi, katika sunna. Ili sio jambo kwa mtu kukaa na buni kama vile watu wa ruhia. Wanabuni buni. Jambo liko katika hadithi. Kapona, kabaki na mkewe huko. Kwa hiyo sio lazima kiwe kimetokamana na kusta. Kicho kapiga, kicho kapiga zongo. Hata ile hali kwa jamani. Jamaa huyo na mke wake. Sisi tumekaa hapa tuangalia TV mfano. Al-ainu haqu. Kicho kicho kipo. Napenda tusiendelee, sababu kuna maelezo mengine ya kijicho hapa aliyotaja Sheikh mmoja kati ya mashaikh wa Madina, Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, yana faida maelezo hayo ya kijicho. Kwa tukienda kwenye swali la 187 tutakuwa tumevuka sehemu hii. Kwa hiyo tuwashirini hapo, ili kesho baada ya asr insha Allah ta'ala tuje tuanze tena hapo kwa ajili ya zile faida zingine ambazo hatukuziandika hapa. Allah ta'ala a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Oh,